اگر کوئی اسلامی بھائی اس وسوسے کی وجہ سے قافلے میں سفر نہ کرتا ہو کہ قافلوں میں تو ہر بار وہی سنتیں اور دعائیں وغیرہ سکھائی جاتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو صحابہ کرام کے پاس حاضری دیتے ہیں اپنے تصور میں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر کافر کو ایک ہی کلمہ کیوں پڑھاتے تھے؟ صحابہ کرام کو کبھی بھی بوریت نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام بھی یہی کام کرتے تھے، ان کو کبھی بوریت نہیں ہوئی، وہ روزانہ وہی نمازیں پڑھتے تھے، وہی سورہ فاتحہ، وہی التحیات، وہی درود ابراہیم، وہی رکوع و سجود کی تسبیحات، ان کو کبھی بوریت نہیں ہوئی. تو ہماری یہ بوریت جو ہے یہ ہماری اپنی کمزوری اور قساوت قلبی کا نتیجہ ہے. اس لیے مطلب ثواب تو ملنا ہی ہے. میرا ایک بار ظہر کی نماز میں فیضان مدینہ میں عربی میں دعا کر رہا تھا ظہر کے بعد، جیسے عربی میں دعا کی جاتی ہے رٹی ہوئی، تو میرے دل میں خیال ہے کہ یہ روز ایک ہی طرح کی دعا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پھر اللہم رب اجعلنی، یہ دعائیں ہم روز ایک ہی ایک کرتے رہتے ہیں. یہ میرے ذہن میں وسوسہ آیا تو میں نے اندر سے ہی میرے جواب جیسے ملا کہ ٹھیک ہے پہلے یہ دعا قبول ہو لے، جب تجھے پتا چل جائے یہ دعائیں قبول ہو چکی تو پھر دعائیں بدل دینا. تو اچھا اتنے میں بلا عنوان مجھے چھینک آئی. تو چھینک جو ہے دعا میں آنا یہ قبولیت کی نشانی ہے. تو میں تو خوش ہو گیا، تو میں نے کچھ اور بھی دعا مانگی مگر وہ زہر کے بعد کی دعا تھی، میں نے کہا لوگ گھبرا جائیں گے، تو میں نے دعا پڑی بہرحال موقوف کی. پھر مقصد عرض کرنے کا یہ کہ دعا ہم نے مانگنی ہے الدعاء مقل العبادہ کے پیش نظر، حدیث سماج میں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا خود عبادت ہے، دعا مانگنے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کی اطاعت ہے. اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ترغیب بھی دلائی اور دعا مانگی بھی. تو دعا مانگنا اطاعت بھی ہے سرکار کی اور سنت بھی ہے. دعا میں ثواب کے بڑے وعدے ہیں، تو دعا مانگنا کار ثواب بھی ہے، تو اس لیے ثواب سمجھ کر دعا مانگتے چلے جائیں. تو اس طرح سنتیں سیکھتے چلے جانے میں ثواب ہی ثواب ہے، تو یہ ایک عبادت ہے اس کو کرتے چلے جائیں. بھلے ایک ہی ایک سنت ہم سیکھ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں، تو ہم مطلب ہم ثواب سے مطلب سیر تو نہیں ہو گئے. جیسے کہ ایک موقع پر حدیث شریف کا مضمون اس طرح کا ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کرام نے اپنے اپنے ذمے کچھ کام لیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ذمے کچھ کام لیا غالباً لکڑیاں لانے کا جنگل سے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ حضور یہ کام بھی ہم کر لیں گے، آپ زحمت نہ فرمائیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم اسی طرح ہے کچھ کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ یہ کر لو گے، لیکن میں اپنے آپ کو ثواب سے بے نیاز نہیں پاتا، مجھے بھی ثواب کمانے کی ضرورت ہے الحمدللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو اس میں ہمارے لیے کتنا پیارا درس. تو اس لیے مطلب یہ شیطانی وسوسے، ان وسوسوں کی طرف توجہ نہ دے، اور بھلے مطلب یہ کہ آپ جانتے ہو نہ جانتے ہو بس اس کو سنتوں کو سیکھتے چلے جائیں، جانتے ہیں تو مزید پکا ہو جائے گا علم آپ کا، ثواب تو ملے گا ہی. اور اسی طرح مطلب یہ کہ بیان بھی جیسے کہ مدرس ہوتا ہے، مدرس جو درس نظامی مثلاً کرواتا ہے ایک ہی طرح کے اسباق سال ہر سال بڑھاتا رہتا ہے، اس کی بوریت کا کبھی نہیں سنا، شاید اس لیے کہ اس کو تنخواہ ملتی ہے. ہم بور اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم کو شاید تنخواہ نہیں ملتی اس لیے بوریت ہوتی ہے. اسی طرح قاری صاحب جو ہوتے ہیں بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، تلف حروف کی صحیح ادائیگی مخرج کے ساتھ کرواتے ہیں، تو وہ ایک ہی الف با تا تا ہاں کرواتے رہتے ہیں. یہ نہیں تھکتے، نہیں بور ہوتے، لیکن ان کی تنخواہ کا میٹر چل رہا ہوتا ہے، شاید اس لیے نہیں تھکتے. آپ غائب ہو سکتے ہیں، آپ کے بھی تو ثواب کا میٹر چل رہا ہے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.